Αρακόντεσα φιγκράστε μου της δέσποινας των θρήνων που κλαίει τον μονογενήν εις το σταυρόν εκείνον. Αδέμαντα των σκοτεινών και μέρα λυπημένη που ήρθε σήμερος εμέν την πόλο πικραμένη. Αδέ χαραμπουδιά βάσα και γέννησα τον ήλιον τον φων που επέρασα στη γέννηση στο σπήλιον για τον ηρώδην των πικρών με χάσει το βασίλειον. Χρυσό δέντρον ευλάστησεν ο εύσπλαχνος Υιός μου κι ευκάλεν γλώνους δώδεκα για σέπασμον του κόσμου. Τώρα οι κλόνοι κόπηκαν τα φύλλα μαραθήκαν κι οι βρύσιες σταμάτησεν όλα εξεραθήκαν. Ιούδας τον επρόδωσεν αργύρια τριάντα και νόμισεν ομοιαρός πως θα τα έχει πάντα. Κι ο κομμοδρόμος σαν όμως απ' να φτιακονήσει μητέ ψουμί να βρει να φά με ρούχο να φορήσει. Η πάντου κόψε τέσσερα και εκείνος κόφκει πέντε νι έγκοπουν τα γρόνια του να μείνουν μέρες πέντε. Πέντε καρκιά εβάλασιν επάνω στον Υιόν μου και κάμαν τον γεφυρτικέν το φως των οφθαλμών μου. Κι ο πανσεβάζμιε σταυρέ ξύλων ευλογημένων όπου βαστάζει στο Θεό πάνω σου κρεμασμένων. Σκύψε σταυρέ να δυνηθώ να τον καταφυλίσω, τον ποιητήν μου και Θεόν να τον προσερετήσω. Χωρί αναστενάξετε και πέτρες ραγιστείτε και ζωντανίτες λύπες μου κλάψετε και θρυνείτε. Κλάψετε χείρες κι ορφανά όλη τη συντροφιά σας, κλάψετε των διδασκαλών και την παρηγοριά σας. Και που μας έρει να σφαώ και που κρεμώ να δώσω και που ποτάμι συθολών να μπω να παραδώσω. Κι δέσποινα που το φκαλέ προφήτησα λοάτε κοινείς πρέπει δόξασεις και εμέναντος πολλάτε.